Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve ba'd. Kardeşler, bu hafta Müslüman haklar dersimizde büyük oranda vakıf olduğumuz, maalesef kötü olaylarla, yaşanan olaylardan dolayı vakıf olduğumuz Suriye'yi göreceğiz. Suriye'nin başlığı: bin yıllık medeniyetini son yüzyılda kaybeden ülke. Resmi adı Suriye Arap Cumhuriyeti. Başkent Şam, bizim dilimizde Şam. Araplar Dimeşk diyorlar. Diğer önemli şehirleri Halep, Humus, Hama, Lazkiye, Rakka, Tartus, Haseke, Deyruzur ve Kamışlı. İdlib de var ama İdlib daha küçük. Nüfusu 2018 yılı başlangıcı itibariyle, yani bu yılın başlangıcı tahmini olarak 18 milyon. Suriye'de hala da yaşayan. Buna ilaveten 6 milyon mülteci, yani Suriye'nin dışında yaşayan Suriyeliler ve belirsiz ölü. Yani Suriye'de herhangi bir sıkıntı yaşamamış olsaydık, 2011'in Mart ayında başlayan sıkıntı olmamış olsa, şu anki tahmini nüfusu yaklaşık 25-26 milyon civarındaydı. Kilometre kare başına düşen insan sayısı şu an itibariyle 97. Nüfus artış hızı %2. Bölgedeki diğer ülkeler gibi Suriye nüfusu da genç. 0-14 yaş grubu toplam nüfusun 1/3'ünü oluşturuyor. Etnik yapısı %88 Arap, %6 Kürt, %2.8, %3'e yakın Ermeni, %1 Türk, Türkmen, %1 Rum. Kalan nüfusta azınlık, zaten çok azınlık kalıyor. Süryani, Keldani, Nasturi, Çerkes, Yahudi. Suriye'nin resmi dili Arapça. Arapçanın yanı sıra Türkçe ve Kürtçe gibi diğer değişik diller de kullanılmakta. Din başlığı altında devletin resmi bir dini yok. Arap ülkeleri içerisinde dini olmayan, yani resmi dini olmayan, laik bir tek ülke Suriye. Türkiye gibi. Halkın %74'ü Sünni Müslüman. %11'i Nusayri. Yani %85 oranında Müslüman var. Bunların %74'ü Sünni, %11'i Nusayri. Nusayriler ise Ehl-i Sünnet alimlerinin Hulat-u Şia dedikleri, Şia'nın en azgınları, en haddi aşanları diye sinirlikleri fırkadan, ki bunlar Ali radıyallahu anh'ın ilah olduğuna inanan kimseler. Bu Şia Müslümanları Lazkiye'de çoğunlukta, bir de Türkiye'nin Fırat Kalkanı'yla ele geçirdiği Afrin bölgesinde yoğunlukta. Onun haricinde ülkenin büyük çoğunluğuna Sünni Müslüman hakim. Aşağıda güneyde az bir bölgede Dürziler yoğunlukta. Bir Kuzeydoğu'da, bir de Orta Doğu'da biraz Hristiyan var. Az da Yezidi var. Dürziler nüfusu ortalama %3 civarında. 1/1 oranında İsmaili Şiası var. %10'a yakın Hristiyan var. Az da Yahudi var Yezidi ile beraber. Sayılar çok azınlıkta gözüküyor. Dikkat çekilmesi gereken bir husus, %10'a yakın bir Hristiyan nüfusu var bu ülkede. Coğrafi durumuna gelince bir ön Asya ülkesi Suriye. Komşumuz olduğu için biliyorsunuz zaten ki genel olarak. Suriye'nin doğusu tamamen Irak'tan ibaret. Kuzeyinde tamamen Türkiye var. Güneyinde Ürdün var. Batısında da birazcık İsrail'in sınırı var. Lübnan, onun üstü de Akdeniz. Komşuları bu kadar. En uzun sınır komşusu Türkiye. Ondan sonra Irak. 193 kilometre de deniz sahili varmış. En yüksek yeri Hermon Dağı, 2814 metre. Anti-Lübnan Dağı ise şurası, Lübnan sınırında şu koyu renk olan yerler. Dürzi sıra dağları. Bir de Hermon Dağı var, o da orta bölgede. En meşhur dağlar bunlar. Önemli akarsuları da, en önemlisi Fırat Nehri. Fırat Nehri Suriye'nin can damarı. Bir de bizim ülkemizdeki gibi değil Fırat. Orada daha da canlanıyor, daha da kuvvetleniyor nehir. Berada, Asi Nehri, Habur ırmakları da diğer önemli akarsuları. Ülkede büyük göl yok bizim ülkemizdeki gibi. Küçük küçük göller var. Ülkenin üçte biri çöl ve çıplak dağlarla örtülü. Çöl ve çıplak dağlarla örtülü. İstifade edilmiyor yani. Üçte birinden. Üçte biri kıt ve elverişsiz çayırlık bölgeden az istifade ediliyor. Diğer üçte biri ekilebilir arazi. Ekilebilir arazinin geneli şu Akdeniz kıyısındaki Druzi Dağı'nın hemen iç tarafındaki ikinci bölge diyebileceğimiz alan. Yukarıdan aşağı doğru, kuzeyden güneye doğru uzanan bölge. Verimli ova ve yaylalar bu bölgede bulunuyormuş. Bir de Fırat Nehri'nin etrafındaki o sulak alanlar, suyu gören, sudan istifade edebilen alanlarda bir kısım istifade edebilen verimli topraklar var. Onun dışında genellikle istifade edilemeyen topraklar hakim. Ülkenin güneydoğu istikametinden itibaren önemli bir alanı Suriye Çölü'nden ibaret. Bu Suriye Çölü'nün toplam alanı 500 bin metrekare civarı. Toplam alanı. Suriye'nin toplam yüzölçümü ne kadardı? 185 bin kilometrekare. Suriye Çölü ise Suriye'nin toplam alanının yaklaşık 3 katı. Ve bu alan da Suriye'nin ortası ve güneyinden itibaren Irak'ın batısına içine alan, Ürdün'ün büyük çoğunluğunu içine alan ve Suudi Arabistan'ın da kuzey kesimini içine alan büyük bir alan. İşte buraya komple Suriye Çölü deniyor. Suriye toprakları dışında kalan alana da Suriye Çölü deniyor. Suriye'nin en verimli ve gelişmiş bölgesi Şam'dan başlıyor. Hama, Humus ve Halep diye devam eden en verimli olan ve en gelişmiş sahada orası. Şam, Halep, Hama, Humus. Yönetim şekline gelince şeklen çok partili bir sistem. Ancak Baas Partisi'nin hakim olduğu bir yönetim var. 70'li yılların başında Baas Partisi darbeyle iktidarı ele geçirdikten ve o zamanki Savunma Bakanı Hava Kuvvetleri Komutanı Esed, Hafız Esed'in başa geçmesiyle o günden bugüne ülkede demokrasi, ne kadar demokrasi ise demokrasi diye ifade edilen ama Baas Partisi'nin hakimiyetine geçen bir rejim hakim. Ülke 1973 yılında yürürlüğe gelen anayasayla yönetiliyor. Anayasada devlet başkanına geniş yetkiler verilmekte. Anayasa ülkenin yönetim şeklini sosyalist halk demokrasisi diye nitelendiriyor. Suriye İslam İşbirliği Teşkilatı, Birleşmiş Milletler, Arap Devletleri Birliği ve IMF gibi İslam Kalkınma Bankası gibi birçok uluslararası örgüte üye. Ancak ülkedeki 2011 yılında başlayan ayaklanma ve Esed yönetimin onlara gösterdiği tepkiden dolayı birçok İslami örgüt Suriye'nin üyeliğini askıya almış durumda. Siyasi partilere gelince Arap Sosyalist Baas Partisi iktidarda, Baas diriliş demek. Zihniyeti ise Arap milliyetçiliği. Bunun ilk kurucusu Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Cemal Abdülnasir. Bu Baas Partisi Irak'ta da hakimdi. Saddam Hüseyin Baas Partisi'nin lideriydi Irak'ta. Ancak Amerika'nın oraya müdahalesiyle Baas Partisi de dağılmış durumda Irak'ta. Ama Suriye'de hala Beşar Esad'ın liderliğinde Baas Partisi ayakta hala devam ediyor, yaşıyor. Partinin siyasi anlayışı Arap milliyetçiliğini öncelemek adına. Arap milliyetçiliğini canlı tutmak, diriltmek. Dolayısıyla Arapları o çatı altında bir araya getirmek hedefine giden bir zihniyet var. İdari bölünüş Suriye'de illere muhafaza deniyor. 14 tane muhafaza var. İlçelere de mıntıka deniyor. 60 tane ilçesi var. İller de sırasıyla muhafazalar yani Haseki, Deir-Uzur, Rakka, Halep, İdlib, Hama, Lazkiye, Tartus, Humus, Şam, Rif, Şam, Kuneytra, Dera ve Suveyda. Evet, tarihine gelince Suriye'nin tarihi çok eski. Ancak İslami tarihine bakıyoruz. Bu topraklar Ömer radıyallahu anh döneminde gerçekleştirilen fetihle İslam topraklarına katıldı. Önce Muaviye'nin kardeşi Yezid Şam valisi oldu. Daha sonra Yezid'in vefatıyla Muaviye Şam valisi oldu. Radiyallahu anh. Ve Suriye'yi teşkilatlandırıp medenileştirdi. Ondan önceki hali iç açıcı değil. Ancak Muaviye radiyallahu anh'ın yaptığı en önemli işlerden birisi bu Şam bölgesini. Sadece Suriye'yi Şam bölgesini komple teşkilatlandırıp geliştirmesi, medenileştirmesi. Emeviler döneminde Dimeşk dediğimiz Şam'da yapılan Emevi camisi Halife Velid tarafından yapıldı 705 yılında. En eski, en meşhur eserlerden birisi. Ondan sonra Abbasiler ülkede hakim oluyor Emevilerden sonra. Bu dönemde Suriye çok gelişmiş. İlim, kültür, medeniyet ve sosyal tesisler cihetinden oldukça ileri noktaya ulaşmış. Arkasından Mısır hükümdarlarının hakimiyetine, sonra Selçuk ve Eyyubilerin yönetimine girmiş. 10. yüzyılın sonunda ise Şii Fatimi ile işgal etmiş bu toprakları. 1096 yılında başlayıp 1270 yılına kadar süren Haçlı seferleri esnasında Şii Fatimiler Haçlılarla ittifak etmişler. Bu dönemde Suriye çok zarar görmüş. Bu Haçlı seferlerin ne için yapıldığını biliyorsunuz. Haçlı seferleri Müslüman ülkelerin elindeki doğal kaynakların sömürülmesi için güya din savaşı yapıyoruz adı altında yapılan saldırılar, seferlerdi. Haçlı seferlerin arkasından 1250 ile 1300'lü yıllar arasında Moğol saldırısına uğramış Suriye. 1517 yılında Yavuz Sultan Selim tarafından Osmanlı topraklarına katılıncaya kadar Suriye hep tahrip edilmiş. Ne zaman? Emeviler, Abbasilerden sonra Osmanlı hakimiyetine girinceye kadar yapılan gelişmeler hep o dönemde tahribat olmuş. Ama 1517'deki Osmanlı hakimiyetine girmesinden Birinci Dünya Savaşı sonrasında Osmanlı hakimiyetinden çıkıncaya kadar tarihinin en müreffeh, en gelişmiş haline ulaşmış. Halihazırda o dönemden kalan ve izleri devam eden eserler halen mevcut. Ne zamandır? 100 yıldır tahribata rağmen. Çünkü Osmanlı hakimiyetinden sonra da yine tahribat devam etti Suriye'de. Bu dönemde özellikle Osmanlı hakimiyet döneminde Şam ve Halep şehirleri ilim geleneğine bir öncü olan şehirlerdi. İlmi bir gelenek olmuş buralarda. Ve iki şehir Şam ve Halep ki Suriye'nin en büyük, en kalabalık iki şehri bunlar. Bazen Şam kalabalık oluyor, bazen Halep kalabalık oluyor. Bu iki şehir öncülük yapmış. Ve bu dönemde, Osmanlı döneminde pek çok ilim adamı yetişip medeniyete hizmet etmişler. Ancak tarihin en yaralayıcı, en çok kan akıtıcı savaşlarından birisi olan Birinci Dünya Savaşı'nın neticesinde imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması neticesinde bölge Fransızların işgaline uğratıldı. Fransızlara bırakıldı çünkü. Fransa Osmanlı dönemindeki o gelişmişliği yakıp yıkarak yok etme yolunu tercih etti. Ancak halk buna razı olmadığı için direniş gösterdi. Ve bu direniş yaklaşık 1944 yılına kadar takriben 24-25 sene kadar devam etti. Yani Fransızlarla Müslüman Suriye halkının direniş mücadelesi. Bu arada 1939 yılında Fransa, Hatay ve İskenderun'u anlaşmayla Türkiye'ye vermek zorunda kaldı. Ondan önce Mondros Anlaşması'yla Suriye'ye bırakılan, Suriye derken aslında Fransa'ya bırakılan Hatay ve İskenderun 1939'da Türkiye'ye tekrar iade edildi. Fransa'nın bundan sonra Suriye'de kalması fazla uzun sürmedi. 1943 yılında Suriye'den çekildi. 1944'ün başlangıcıyla beraber de bu ülkenin bağımsızlığını tanımak zorunda kaldı. Ama bu insanlar insanlığı sömürmeyi, ülkeleri sömürmeyi iyi biliyorlar. Her ne kadar bağımsızlığını kabul edip çekilseler de arkasından kendi idaresini, kendi anlayışını devam ettirecek zihniyette insanlar bırakıyorlar. Perde gerisinden veya uzaktan idareye, manda sistemi idareye devam ediyorlar. Suriye'nin halinde uzun süre bu şekilde olmuş, devam etmiştir. Bağımsızlık sonrasında Suriye'de darbeler eksik olmamıştır. Askeri darbeler. 1949'da 1970 yılları arasında çok birbirinden farklı darbeler gerçekleştirildi. Bu arada önemli bir not, 1955'ten itibaren 3 yıl Suriye ile Mısır birleştiler. Ve Birleşik Arap Cumhuriyeti'ni ilan ettiler. Suriye ve Mısır tek bir ülke olarak kabul edildi. İlk Cumhurbaşkanı da Arap milliyetçiliğinin atası, önderi Cemal Abdülnasir. Ki daha sonra ona Mısır'da devrilmiştir. Ancak Suriyeli bir grup subay yönetime el koyduktan sonra 3 yıllık bir birliktelikten sonra tekrar iki ülke ayrılmış, iki ayrı ülke olarak devam ediyorlar o günden bugüne. 1963'te gerçekleştirilen darbeyle Baas Partisi iktidarı ele aldı ve bir daha bırakmadı. 1963-2018, 55 sene. 55 senedir Baas Partisi iktidarda. Darbeyle geldiler. Ondan sonra seçimle, bizim iyi bildiğimiz seçimler sonucunda alnının teriyle, bileğinin gücüyle idareyi sürdürüyorlar. 1967 yılında Arap devletlerinin İsrail'e diş bilemesini fırsat bilen İsrail, onlar hiç beklemediği bir anda 7 gün savaşları diye isimlendirilen bir savaşla Arap devletlerinin tepesine bombayı yağdırarak onları susturdu. Ve bu süreçten elde edilen kazanımlardan birisi de Suriye, Ürdün, İsrail ve Lübnan'ın arasında bulunan Golan Tepelerini işgalidir. İsrail Golan Tepelerini işgal etti 1967'deki o savaşla. Ve üzerinden 51 sene geçmesine rağmen halen oradaki işgaline devam ettiriyor. Bu savaş esnasında Hava Kuvvetleri Komutanı ve Savunma Bakanı olan Nusayri asıllı Hafız Esed 1970 yılında darbeyle yönetimi ele aldı ve ülke bu tarihten itibaren diktatörlüğe döndü. Sanki 1967 yılındaki İsrail Savaşı'nı iyi püskürtmüş, ülkesini savunmuş, İsrail'e karşı galip gelmiş gibi 1970'te de darbe yapmış. Avuç içi kadar İsrail'e 7 günde boyun bük, elindeki en verimli toprakları kaybet. Sonra ben iyi bir adamım, iyi bir savunma bakanıyım, iyi bir bakanım diye ülkede darbe yap, yönetime geldi. Maalesef bu zalimlerin güçleri Müslümanlara yetiyor. Müslüman dışındakilere yetmiyor. Kendi halklarına yetiyor, başkalarına yetmiyor güçler. Bu zalim Esed, baba Esed, Hafız Esed yönetime geldikten sonra Sovyetlerle sıkı bir dostluk ilişkisine girdi. Ki Sovyetlerin, şimdiki ismini Rusya'nın, Suriye üzerindeki aşkı, sevdası o dönemde başlamış. Ancak Esed konumunu korumak için, çünkü diktatör, konumunu korumak için Sovyetlerin rakipleri olan Amerika ve Batı'yla da ilişkilerini sıcak tutmayı ihmal etmedi. Yani her iki tarafı da idare edecek bir siyaset güttü. Bu Bağızcıların yönetimi ele geçirmesinden en fazla zarar gören ise ne Rusya olmuştur, ne Amerika, ne Batı. Kimler? Müslümanlar. Özellikle Ehl-i Sünnet Müslümanlar bedelini ağır ödemişler ve baskı dönemine girmişlerdir. Bu Esed döneminde, Bağız Partisi'nin idaresinin Esed döneminde çok sayıda Müslüman zindanlara durdurularak işkenceye maruz bırakılmış. Hatta bazı cezaevlerinde toplu kıyımlar, öldürme olayları vuku bulmuştur. Esed zaliminin kurduğu o istihbarat düzeni, muhabirat sistemiyle herkes birbirine şüphedeydi. Yani kim muhabirat mensubu, kim normal vatandaş, kimse bilmiyordu. Herkes birbirine şüphedeydi. Ne için? Kendi hakimiyetini devam etti. Allah lanet etsin ona ve onun gibi onun zihniyetine olan insanlara. Bu zalim Hafız Esed'in yaptığı en büyük zulüm ise Hama katliamıdır. 1982 yılının Şubat ayında Hafız Esed'in kardeşi Rıfat Esed, Genelkurmay Başkanı, onun öncülüğünde bir gece Hama'ya havadan ve karadan saldırı düzenlendi. Birkaç gün süren saldırıda 40 bin Müslüman şehit edildi. Bunun gerekçesi ise Hama'da Müslümanların yoğun oluş, Ehl-i Sünnet'in yoğun oluşu ve ilmi faaliyetlerin yaygın oluş. Bu saldırı neticesinde şehir adeta harabeye döndü. Ve bu zalim 2000 yılında ecelini doldurunca onun oğlu, 34 yaşındaki oğlu Beşar Esed Cumhurbaşkanı oldu. Zannetmeyin ki babadan oğula geçti. Değil, seçimle geldi. Ha? Yanlış anlaşılmasın. Ancak bir engel vardı. Anayasada Cumhurbaşkanı'nın yaşı 40'la sınırlandırılmıştı. Beşar Esad da 34 yaşındaydı. Demek ki Hafız Esad hesap etmediği bir tarihten önce ölmüş. Anayasada değişik yapıldı ve Cumhurbaşkanlığı olma yaşı 34'e indirildi. Ondan sonra Beşar Esad 34 yaşında Cumhurbaşkanı oldu. Seçimle ama. 2011 yılında sizin de bildiğiniz ve Arap Baharı diye isimlendirilen Arap ülkelerinde başlayan ayaklanmalar, başkaldırılar ki biz bu başkaldırıları tasvip etmiyoruz biliyorsunuz. Bu başkaldırılan neticesinde Suriye'de sıçramasıyla geçmişte Ehl-i Sünnet'i çok kolay katleden Hafız Esad'ın oğlu Beşar Esad da silahını halkına doğrultmakta tereddüt etmedi. O günden bugüne 7. yıl bitti. Halen orada karşılık devam ediyor. Allah Azze ve Celle güneşlik bahşetsin. Bu sıkıntılara gidersin Müslümanlardan. Onları feraha erdesin. Suriye'nin dış problemlerinden birincisi İsrail'in işgal ettiği Golan Tepeleri. Ki bu Golan Tepeleri Suriye'nin en zengin su kaynağı ve ekim dikim açısından en geniş alanlarına sahip. 50 seneyi aşkındır Yahudi işgali altında 20 bin kadar Yahudi yaşıyormuş orada. İkinci dış problemi Türkiye ile. Suriye'de bu savaş olduktan sonra pek gündeme gelmedi ama bu savaş ayaklanmadan olmuş. Bu ayaklanmaya kadar Suriye'nin kitaplarında, ders kitaplarında Hatay Suriye sınırlarında gösteriliyordu. Yani 1939'daki Türkiye'ye teslimi sindirememişler. Onlar hala Hatay'ı kendi şehirleri olarak kabul ediyorlar ve halkını öyle öğretiyorlardı. Bir başka dış problemi Irak'la. Irak'la pek anlaşamıyoruz Suriye eskiden beri. Hatta bu İran-Irak savaşında 8 yıl süren İran-Irak savaşında İran desteklemiş durumda. Irak'ın işgal edildiği Körfez Savaşı'nda da Irak'a karşı savaşan cephenin içerisinde yer almıştı. Batının içerisinde, arasında bulunmuştu yani. Bir başka dış sorunu da her ne kadar bunu Suriyeliler dış sorun değil, iç sorun olarak kabul ediyorlarsa da dış sorundur. Bakın Suriye'nin hemen batısında Lübnan var. İsrail'in kuzeyinde küçük bir toprak, küçük bir toprağa sahip. Suriye bu Lübnan'da kendisini hakim görüyor. Yani kendisini bir parçasıymış gibi görüyor. Ve orada söz hakkına sahip olduğuna inanıyor. 1976'da Lübnan'a askeri müdahalede bulundu. Ve hala orada bir askeri gücü var Suriye'nin. Ve Lübnan'daki zaten orası da karma karışık bir yer de neticede ayrı bir devlet olarak gözüküyor. Lübnan'daki seçimlere müdahale ediyorlar. Orada Suriye'nin isteğine, hedeflerine, arzularına uygun olmayan şeyler olduğu zaman oraya müdahale ediyorlar. Efendim suikast düzenliyorlar. Yani kendi istedikleri gibi tanzim ediyorlar Lübnan içini. Etmeye çalışıyorlar. Bunu bazen kendileri devlet olarak yapıyor. Bazen de kendi güdümündeki Hizbullah aracılığıyla yapıyor. Dış problemleri böyle. İsrail'le problemleri var. Türkiye'yle problem var. Irak'la anlaşamalı sorunlar var. Bir de Lübnan'da söz hakkı sahip olduğuna inandığı için dış problemleri bunlar. İç problem olarak da Baas diktatörlüğünün hakim olması Suriye içindeki Müslümanları ve Baas partisi dışındaki grupları rahatsız eden bir durum. Ülkenin Nusayri azınlığın hakimiyetinde olması halkı rahatsız ediyor haliyle. Çünkü Nusayriler azınlıkta, Sünniler çoğunlukta. Neredeyse Nusayriler kadar Hristiyan var ülkede ama hakim olan anlayış Nusayri olunca bu haliyle diğer etnik kesimi rahatsız ediyor. Bu da dolayısıyla iç problemlere, sorunlara, anlaşmazlıklara sebep oluyor. İdi bu ayaklanmadan önce. İslami hareket başlığı altında İslami yönden oldukça zengin bir mirasa sahip Suriye. Geçmişte bu toprağında çok Müslüman ilim adamı yetişmiş ve İslam dünyasına katkıda bulunmuşlardır çalışmalarıyla. Suriye'deki İslami mücadele sürdüren cemaatlerin en büyüğü İhvan-ül Müslümin, Müslüman kardeşler. Bunun yanı sıra Selefiler de çoğunlukta. Ancak bu Baas rejiminden dolayı çok fazla sesten çıkartamayan bir kesim. Bir de Müslüman kardeşler siyasete el atmış durumdalar. Olayı siyasi olarak çözmeye çalışıyorlar. Selefilerin böyle bir ağırlığı yok. Onların ağırlığı daha çok itikadi ve ameli hususlarda. Siyasi hususlara ve devlet yönetimine, devlete yönelik çalışmaları çok fazla yok. Bundan dolayı olsa gerek ki Müslüman kardeşler hakkında onların idamını gerektiren kanun çıkartan ülke diğer anlayışa sahip Müslümanlar hakkında böyle bir kanun çıkartmamış. Bu baskılardan kaçan Müslümanların ayaklanmadan önce Suudi Arabistan'da mülteci olarak kalanların sayısı yaklaşık 1 milyon. Bu son dönemdeki bu ayaklanmayla birlikte olan iltica olayları bunun dışında. Bunlar savaştan kaçtılar. Tabii kaynaklara gelince ülke tabii kaynaklar bakımından zengin değil. Yeraltı kaynakların en önemlisi petrol. Daha çok az önce bir arkadaş söylemiştim. Kuzeydoğu'da Hasiket civarlarında çıkıyor ama diğer tarlarda fazla olmamak şartıyla çıktığı yerler var. Alçı taşı, bazalt, fosfat, demir, kurşun, bakır, az miktarda kromla çıkıyor ülkede ama çok zengin değil. Hemen bitişiğindeki Irak gibi, onun devamındaki İran gibi zengin değil doğal kaynaklar cihetinden. Akarsuyu ve Akdeniz'e kıyısı olmasına rağmen balıkçılık da çok iyi durumda değil. Suriye'nin ekonomisinin en önemli katkı petrol cihetinden geliyordu. Bir kısımda doğal gaz çıkıyor ve ekonomiye katkıda bulunuyordu. Ancak bu ayaklanma öncesinden bahsediyorum. Petrol ve doğalgazın bu getirileri sübvansiyon olarak halka dağıtılıyordu. Sübvansiyon dediğimiz nedir? Karşılıksız destek. Bu destekler de genellikle şeker ve mazot cihetinden yapılıyormuş. Üretilen tarım ürünlerinin başında tahıl, zeytin, pamuk, şeker, pancarı, tütün geliyor. Kişi başı düşen milli gelir 2010 yılında 4811 dolar. Turizm, inşaat ise gelişen sektörler arasındaymış. Suriye'de ağır sanayi pek gelişkin değil. Hafif sanayi biraz gelişmiş durumda. Tekstil, hazır giyim, deri işlemeciliği, şeker, gıda, meşrubat, ağaç işleri, mobilya üretimi, kağıt imalatı, kimyasal maddeler, boya imalatı, dayanıklı tüketim maddeleri üretimi, çimento, inşaat malzemeleri, madeni ve toprak eşya, mekanik makine, büro malzemeleri, elektrik malzemeleri, imalatı gelişmiş, kısmen gelişmiş durumda. Petrol satıyor, ham petrol satıyor ama petrolü ithal ediyor. Kendisi işleyemiyor bunu. Bu cihetin ağır sanayisi gelişmemiş olduğu için dışarıdan petrol almak zorunda kalan bir ülke. Çünkü başındaki idareciler ülkeyi geliştirmek, sanayisini geliştirmek, ülkeye taş üstüne taş koymak niyetinde değiller. Ya diktatörlüğünü devam ettirme niyetindeler. Kendilerini o topraklarda hakim kılmaya devam etmeye çalışmaları içindeler. Başka bir şey değil. Böyle olunca da ülke gelişmiyor haliyle. Ülkenin elektrik üretimi yarı yarıya termik ve hidroelektrik santrallerden elde edilmektedir. Ulaşıma gelince, ulaşımı oldukça gelişmiş, asfalt yollar tüm ülke boyunca inşa edilmiş. Ülkeyi diğer ülkelerle irtibatlayan demiryolu sistemi mevcut. Lazkiye ve Tartus limanları ülkenin deniz ulaşımına yeterli gelmekte. İç ve dış hava yolları ulaşımı düzenli idi bu ayaklanmadan önce. Ulaştırma ve haberleşme alanında ileri seviyede olması sebebiyle turizm ve otelcilik alanlarda önemli bir gelir kaynağı olmuş Suriye. Zaten hatırlarsanız ülkemizde de oldukça fazla oralara turlar düzenlenirdi. 6 yaşında başlayan ve 6 yıl süren ilk öğretim parasız ve zorunlu okuma yazma bilme oranı %80. Ermenilere sadece özel okul açma hakkı var. Onun dışındaki azınlıkların özel okul açma hakları yok. İklim ve bitki örtüsüne gelince ülkenin batı kesimleri Akdeniz iklimi hakim. İç kesimlerinde kara iklim hakim. Kış aylarında sık sık sis olayları oluyormuş. Bölge bu Akdeniz ikliminin hakim olduğu bölgeler oldukça yağış alıyor. Dağlık bölgelerde de yağış alıyor. Hatta bazen nehirlerden kaynaklı seller meydana geliyor. Ama onun dışındaki yerler kara iklimi, yağışın az olduğu, kuraklığın, kuru havanın çok olduğu, yaygın olduğu bir iklime sahip. Ortalama hava sıcaklığı yüksek 32 derece civarında, düşük 10 derece civarında. Ortalama yıl boyunca sıcaklık. Bizim Türkiye'ye göre oldukça sıcak haliyle. Bitki örtüsü olarak da bu yağış alan bölgelerde cılız ormanlar var. Onun dışındaki yerlerde de maki tipi çallık ve dikenlik bitkiler var. Kısa ömürlü bitkiler var. Hayvanlar olarak da pek fazla zengin bir çeşide sahip değil. Çöl ceylanı, ak tavşan, toy kuşu, deve, keçi, koyun, eşek ve sığır çokça yetişen ve mevcut olan hayvanlar kısmındanmış. Acıdan önce bir tatlı verirler ya insana. O acıdan önce gelecek tatlıyı da ben şimdi söyleyeyim size. ülke mutfağı, Orta Doğu mutfağından etkilenmiştir. Yemek kültürü farklılık gösteriyor bölgelere göre. Temel besinler kuzu eti, yöresel baharatlar, pirinç ve bulgur, kebap, lahmacun, etli yemekleri, hamurlu tatlılar, ülke mutfağının ana yemekleri. Biz de zaten bu ülkemizde bulunan Müslüman kardeşler vesilesi bunlara vakıf olduk bir kısım. Acı'ya geçelim. Bu iç savaş 2011 yılının Mart ayında başlayan bu iç savaş malum 7. yılını doldurdu. 8. yılına girdi. Dünya savaşlarından sonra en büyük tahribatı bulan bir hale büründü. Yaklaşık 24 milyonu bulan toplam nüfusun 1/4 şu an ülkede değil. 6 milyondan fazla insan ülke dışında şu an mülteci konumunda. Ve işin acı tarafı bu 6 milyonun yaklaşık 1/4 çocuk. Bunun dışında bir o kadar insan da kendi ülkesinde kendi topraklarından başka topraklara göçmek zorunda kaldı. Yani ülke içinde yer değiştirmek zorunda kaldı. Bu da şu demektir. Ülkenin yarısı bu savaştan etkilendi. Yarısı kimisi ülke dışına çıkarak, kimisi ülke içinde farklı noktalara taşınmak suretiyle bu ayaklanmadan ve ayaklanmaya bağlı bu iç savaştan etkilendi. 500 bin civarında ölüm vuku buldu diyorlar ama bunun sayısını kimse resmi olarak teyit edemiyor. 5 milyon civarı nüfus ise hala kendi topraklarında kuşatma altında dışarıdan gelecek yardımlara veya desteğe muhtaç halde yaşıyor. Kuşatma altında yaşıyor hala. Bu 6 milyondan fazla ülkesini dışına çıkmak zorunda kalan insanların 3,5 milyonu civarında Türkiye'ye sığındı. Resmi kayıtta olan. Resmi kayıtta olan 3,5 milyon insan Türkiye'de. Ve bunlardan sadece %10'u kamplarda yaşıyor. Yani kendilerine ait bir mahalle gibi. Kendi kültürlerini yaşayabilecekleri, kendi akrabalarıyla ilişkilerini devam ettirebilecekleri bir ortamda yaşıyor. Her ne kadar yaşadığı ortamlar çadır ve benzeri cihetin kötü olsa da insan neticede kültürünü yaşamak ister. Onun dışındaki %90 ise şehirlerde hayatını sürdürüyor. Bizimle beraber yaşıyorlar. 1 milyon Suriyeli Lübnan'da. 700 bin civarında Ürdün'de, 520 bin civarında Avrupa ülkelerinde dağınık, 230 bin civarında Irak topraklarında, 120 bin civarında Mısır'da, 30 bin civarında da Mısır'dan daha batı tarafta, Fas, Tunus, Cezayir o taraflarda sığınmacı olarak bulunuyor bu halk. 2015 yılı Eylül ayında Esed neredeyse teslim bayrağını çekeceği sırada Rusya devreye girdi ve Esed rejimini desteklemeye başladı. İç savaşta da bütün dengeler bozuldu. Alt üst oldu. Ve muhalifler güç kaybına uğradılar. Hatta biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda Halep 2016 yılının Aralık ayında Esed güçlerine bırakılmak zorunda kaldı. Şu an Şia hakim. Asırlardır Sünnilerin hakim olduğu ve ülkenin en büyük bazen birinci bazen ikinci şehri olan Halep hem yıkıldı yakıldı hem de Şia'ya teslim edildi. Özgür Suriye Ordusu Türkiye'nin verdiği destekle Fırat Kalkanı harekatıyla bir hakimiyet kurdu. Arkasından da geçtiğimiz iki ay içerisinde bu sefer de Zeytinburnu harekatıyla Afrin bölgesi muhalifenin eline geçti. Kimin elinden aldı? YPG'nin, PKK'nın elinden aldı. Her ne kadar haritada Tel Rifat bölgesi de gene YPG'nin elinde de gösteriliyorsa da hemen arkasında Tel Rifat halkı biz de Türkiye'yi istiyoruz deyince orası da dahil edildi. Orası da şu an Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolünde. Bu topraklar maalesef son birkaç gündür de gördüğümüz gibi Amerika ve Rusya'nın menfaat çatışmasına dayalı kinlerini ortaya çıkarttıkları bir coğrafyaya dönüştü. Yani ortada yenen, harap olan, tahrip edilen Müslüman topraklar, Müslümanların yaşadığı topraklar ama onları yiyen bizim aramızda menfaat çatışması var diye birisi ta kuzeyden gelen, birisi ta okyanusun ötesinden gelen iki dev ülke Amerika ve Avrupa, Rusya. Bir de Şia hakimiyetinde olan İran, Şam'da kendi etkinliğini devam ettirebilmek için Rusya ile birlikte hareket ediyor ve bu facianın devam etmesine destek veriyor. Son not olarak şunu söyleyelim. Noria diyorlarmış. Nauraymış Arapçası. Su dolabı. Hama da çokmuş. Asi Nehri'nin üzerine kurulmuş bu Hama şehri. Günümüzde benzerine rastlanmayan ve türünde dünyanın en eski su kabul edilen su değirmenlerinden ötürü su dolabı şehri diye adlandırılmış. Hama şehri, Hama. İlk Nauralar Eyyubiler döneminde yapılmış. Ta Eyyubiler döneminde. Günümüzde kalanlar Memluklular ve Osmanlılar döneminde yapılmış olanlar. Şunlar halen de 2003 yılında çapı 20 metre kadarmış. 17 tanesi kullanılır vaziyetteymiş 2003 yılında. Halen de Suriye'nin hali ve Müslüman kardeşlerimizin hali bu. Allah Azze ve Celle onların başına bu musibete gidersin. Onları felaha, selamete erdirsin. Kendisine ait topraklardan uzaklaştırmak zordur. Allah Azze ve Celle onlara geniş şifas etsin. Onların üzerindeki zalimler, kafirleri helak etsin ve bu Müslüman kardeşlerimizi felaha erdirsin. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illallah. Estağfirüke ve etûbü ileyk. Ahiru davana elhamdülillahi rabbil alamin.